بسم الله الرحمن الرحیم ترمذی شریف جلد ثانی تغور ہے وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن الصائغ عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه رحمهم الله تعالى قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي من شرب الخمر چاچ شراب اسکل او د دې نه توبه نستا دا ورته شرط لم تقبل له صلاتن 40 صباحا نبه قبلي دې زمون سروي خرزي او اگر چې زمه بریشوا او قضات ساقطه شوا زکا ادا د ارکان و شرایط یوکا و ثواب ورتن ملایږي زکه هر طاعت د دې دوه اعتبارې دي یو سقوط د قضا دی دین پاوی د ثواب مرتب کیدل دي اذن تل قبلی کی بنا مو سوچ دا چې رسول نو چې به وتا یا قضا او درځوا و ثواب د تل ملایږي چې شراب اوسکل او تو بے وی نستن جد سلیخ رضی مجن قبلی فَإِن تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَتُو بے وی اِسْتَعْمُ اللَّهُ بَتُوبَ قَبُلَكِ جَدَ فَإِن عَادَكَ جَعْوَا فَشْوَ شَرَابُ اُسْتَن لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صَبَاحًا من قبل اللہ تذفا مسلوی خرزی فان تاب تاب اللہ علیک توبی وستتو وقبول کی اللہ تذفا فان عالک دے جا واپسو دشراب اسکلو تلم یقبل اللہ لہو صلاة من قبل اللہ تذفا مزر بعین صبا مسلوی خرزی فَإِنْتَابَتَا وَاللَّهُ عَلِهِ قَدْتُ وَوِسْتَ اللَّهُ بِتُو بَقَبُلَكِ فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةُ وَاقَسْتُ فَسَلُوا رَمْزَلْكِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صَبَاحًا نَبَقَبْلَهِ اللَّهُ دِذِمُ السَّلْوِي خَرَدِ فَإِنْتَابَتُ وَوِسْتَ لَمْ یتوب اللہ علی اللہ بے توبن قبلی ایدا مبالغت و وعید کی زجر شدید دے ورن راغلی ری کچاک او یاز لی توبہ ویستا و دنے اکان ان قبلی ندا دا جن حکم دے کزر پیری چا شراب اس کلو سی توبہ و باتی انی توبہ قبلی کچر توبه ویستا مدتا دز توبه و قبول نشی و سقاه من نهر الخبال او بس کئی پدا اللہ داغا نهر دا خبالنا ویلشی یا عباد در رحمان و ما نهر الخبال نهر الخبال سده قال نهر ودا یو نهر ده من سوزید اهل النار دوین زود جہنم یام نبجوری اللہ دو پناہی راکی دو دید بدن بدن روینی زیزی صداقین یو دریاب و نحر بجورشی قال نحر من صدید اہل النار ویداب یو نحر وی دوین زود والونا حدیث حسن دا حدیث حسن دے وقد ينه هذا روايه قوم سندي داتله عمر رضي الله عنه او ابن عباس رضي الله عنه او النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حدیث دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام نسائی ذکر کرے ویچا چی شراب اسکل او پخیٹا کی واتو نزل بریو افتی منزن قبل نش باب ما جا کل مسکر حرام والکنا بعد پر بیان دی کی شراب نیوی کی ہر نشکو ان کے شے حرام دی وبہی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا مالک بن آنس عن ابن شہاب عن ابی سلم رحمہم اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع ده بدع عبارت کی تقوس شو داد دین دے شربت ہوئی ویدہ دین دا شربت چونکی او دې کې راځي نشر او چې څنګه وي فقال الله دې بكل شراب اسكرا هرغه د استاد شي چې نشر او لي فهو حرام نه حرام نه د جمهور علما او مسلک دې هرغه د استاد شي چې نشقول کینا حرام وي نو کبد ان نشقول کینا حرام وي آدم حرام دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ أَسْبَاطَ بْنَ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَ دَعْتُ عَلَى وَأَيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ويدر جد نبي صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمائنه كل مسكر حرام هر شئس نشرا ولين وحرام هذا حديث حسن صحيح او قدی باب کی حدیث دید عمر رضی اللہ عنہ ناد علی رضی اللہ عنہ ناد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ناد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ناد اشج العسری رضی اللہ عنہ ناد او دیلم او میمون و عائشہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قیس ابن سعدنا او دل مالک دل بشیر او دل معاویہ او عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہم او ام سلمہ او ذکر ایدہ او ابو ہریرہ او والد بن حجر او قرۃ المزنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روایات تی دے طول ندی باب کی روایات را کرے او هذا حدیث حسن دا حدیث حسن دے وقد رویا نبی سلم روایت کرے شوی رابی سلم آنا دا بوری رضی اللہ عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننہو فشام دے وکلاہما صحیحن او دوالا حدیث صحیح ورواغ رواحد نو روایت کرے گنو پسانو محمد ابن عمر نا نبی سلمنا انا نبی رضی اللہ عنہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان دی او دا ابی سلم دا ان ابن عمر نم روایت تے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او روایت نقل کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ ہر شے نشرا ولی نو بس دا حرام دے ناروا دے نہ نا